Van de mooiste nummers van Ace. Een van de weinige hits overigens. Aan het begin van deze aflevering van De Late Avond. Je hoorde How Long. Op middernacht, De Late Avond. Met Alfred Blokhuizen. Goedenavond. Fijn dat je erbij bent bij deze nieuwe aflevering van De Late Avond. We gaan er weer tegenaan vanavond natuurlijk. Maar dan heel zachtjes. Met lekkere muziek en een paar interessante onderwerpen. Bijvoorbeeld de poppenkleertjes van Kim. Die waren een hit op de socials. Maar wat betekent dat? Wat gebeurde er met die popjes en wie is Kim dan wel? Nou, je hoort het zo meteen allemaal, want we maken kennis met haar. Han van der Horst is ook van de partij. Hij gaat het hebben over burgemeester Wijbinga van Vlaardingen. Hij gaat met vervroegd pensioen. Hij is nog maar 61 en gaat nu al van zijn vrije tijd genieten. Tenminste, dat zegt hij. En Han heeft daar zo zijn mening over. Zo, dus dat kom je zo meteen te weten. En verder gaan we praten over de Tour van de Toekomst. Wat is dat nu weer? Nou, daar doen we straks een boekje van open. Dus blijf lekker luisteren. Blijf bij De Late Avond. Thank you. Dit is De Late Avond. Each time we have a quarrel, it almost breaks my heart. 'Cause I'm so afraid that we will have to part. Each night I ask the stars up above, why must I be a teenager in love? One day I feel so happy, the next day I feel so sad. I guess I'll learn to take the good with the bad. 'Cause each night I ask the stars up above, why must I be a teenager in love? I cried a tear for nobody but you. Say we're through. Well, if you want to make me cry, that won't be so hard to do. If you should say goodbye, I'll still go on loving you. Each night I ask the stars up above, why must I be a teenager in love? I cried a tear for nobody but you. I'll be a lonely one if you should say we're through. Well, if you want to make me cry, that won't be so hard to do. And if you should say goodbye, I'll still go on loving you. Each night I ask the stars up above, why must I be a teenager in love? In love. Why must I be a teenager? Dion and the Belmont van lang geleden. A Teenager in Love uit 1958 alweer. Zo lang geleden. En Boy George met een van zijn allermooiste solo nummers. The Crying Game. Goed, tijd voor ons eerste onderwerp. Hier is mijn collega Tira Cox. De poppenkleertjes van Kim Owens bleken een hit op social media. Kim, fijn dat je er bent. Dankjewel. Wat heerlijk, een hit op social media. Want je maakt zelf poppenkleertjes. Ja, yes, dat klopt inderdaad. Ik maak zelf poppenkleertjes. En waar moet ik dan aan denken? Aan babypoppen, Barbiepoppen? Wat voor soort poppen zijn jouw doelgroep? Ik denk vooral namelijk babypoppen. Die ja, even voor aankleden bedoeld is, maar ook voor in bad. He, denk aan een babyborn of die plastic poppen. En wat ik voornamelijk maak is ja, eigenlijk een compleet outfitje. Van truitje tot broekje tot rokje tot jurkje. En mutsjes erbij. Hoe verklaar jij dat het zo'n succes is geworden? Want je bent gewoon klein begonnen naast je werk en boom. Hoe verklaar je dat? Ik denk mede dankzij Instagram. Merk ik toen de tijd, 7 jaar geleden, dat het heel makkelijk is om groot te worden toen de tijd. En hoe doe je toen de tijd? Nou, de algoritme toen de tijd was makkelijker voor ondernemers. Dus als je iets leuks had gemaakt, kon je gewoon een hashtag gebruiken en een tag van iemand. En dan kwam je al heel snel in het grote algoritme terecht van andere mensen. Nu moet je meer, ja, moet je harder voor werken. En ik denk dat de generatie van mij, hè, mensen tussen de 35 en de 45, dus moeders hebben die in de jaren 70, 80, vooral veel bezig waren met carrièrevrouwen. Hè? Van nou, minder thuismoeders, lekker voor jezelf werken en hè, lekker de hort op. Daar was denk ik het breien minder aantrekkelijk. De liefde van kleertjes geven, dat kennen ze natuurlijk wel van, van hun eigen moeder en van hun eigen oma. En dat willen ze natuurlijk doorzetten. En dan krijg ik inderdaad de vraag van deze oma's, van, kan je dat voor mij maken? En de antwoord is ja. En misschien zeggen ze dan wel dat ze het zelf gemaakt hebben. Wie weet. Ja, nou, van mij mogen ze. Wat vind je eigenlijk van het spelen van poppen? Is dat ouderwets en niet activerend? Of vind je dat juist wel vormend? Nee, ik vind juist, het wordt ook passief speelgoed genoemd. Omdat je als kind zelf moet bedenken van wat wil ik ermee doen met het pop? Hè? Wil ik hem gebruiken als maatje? Of juist om voor verzorging? Het aan- en uitkleden van poppen is natuurlijk gigantisch goed voor motoriek. En het spelende wijs, ja, een kind voor een kind zorgen is alleen niet alleen maar goed voor een empathie. fantasie. Maar ook voor een geluksgevoel. Dat je dan weet van, hé, wat ik doe voor een ander is ook heel leuk. Ja. Ja. Heb je wel eens een aanvraag gekregen dat mensen bij jou het willen leren? Ja, die vraag die krijg ik nog steeds. Ik heb nu ook een haakkind, noem ik. Is een meisje van 12 die heel graag wil leren haken. Die help ik al een jaar. En hiervoor heb ik eigenlijk nooit iemand aan tafel gehad, zeg maar, omdat de vraag gewoon niet kon, omdat het te druk was. Maar het idee is wel inderdaad in de toekomst om ook andere mensen te helpen. Gewoon een klasje of zo? Ja, bijvoorbeeld. Of 1-op-1 begeleiding. Maar hoe ik dat wil vormgeven, weet ik nog niet. Dat is nog toekomst. Ja. Heb je een specialiteit eigenlijk? Nou, voor mij is mijn specialisatie echt poppenkleertjes. Ik merk dat ik heb geprobeerd om wat grotere maatjes te maken voor baby's bijvoorbeeld. En ik merk dat mijn concentratie na een uur op is. Dus dan heb ik een half truitje en daar heb je natuurlijk als babytje niks aan. Maar ook qua poppen, dat je zegt, nou dat soort poppen, ik ben echt weg van babypop of weg van dit of dat merk. Ik heb een voorkeur voor Miniland. Dat is een pop die inderdaad in alle vormen en maten tegenkomt. Donkere popjes, maar ook popjes met een handicap. Denk bijvoorbeeld aan Sedan van Down. Maar ook, ja, ik ben de naam vergeten van die huidziekte, maar dat je witte vlekken hebt. Psoriasis. Oh, vitiligo. Ja, dat. Ja. Dus ja, dat bedrijf staat heel erg voor diversiteit en dat het kind zichzelf kan herkennen in het speelgoed wat ze mee spelen. En daar ben ik ook erg voor. En dat zijn er popjes die echt een geslacht hebben. Ook, ik bedoel, ook, met alles erop en eraan. Ja, alles op eraan. Die heb je inderdaad. Ja, die hebben ze ook. En de leuk van deze pop is ook dat je de kleinste maat is 22 centimeter. En de grootste is geloof ik 43 centimeter. Dus je kan ook op elke leeftijd dus een popje kopen voor het kind. Dat is leuk. Heb je nou ook een collectie hangen of liggen, dat mensen gelijk iets kunnen bestellen via een internetsite? Ja, ik heb een website. Laten we die gelijk maar even noemen. Ja, dat is www.poppenkind.nl. Maar mensen mogen in principe, als ze me een berichtje sturen, of via de website of via Instagram, wat ook poppenkind.nl is, kunnen ze ook gewoon langskomen en kunnen we kijken vanuit mijn voorraadkast wat ze dan leuk vinden. Want ik heb altijd wel kleertjes op voorraad. Nou, even een hele Nederlandse vraag. Waar moet ik aan denken? Welke prijsklasse? Het goedkoopste item wat ik heb is een tasje. Dat is geloof ik €5. En het duurste wat ik heb zijn echt gebreide jurkjes. Die zijn €25. Nou, dat toch klinkt alleszins redelijk van het werk dat je erin steekt. Ik wil je heel hartelijk bedanken, Kim Owens, voor je verhaal over Poppenkind. Avec ma gueule de métèque, de juif errant, de pâtre grec, et mes cheveux aux quatre vents. Avec mes yeux tout délavés, qui me donnent l'air de rêver, moi qui ne rêve plus souvent. Avec mes mains de maraudeurs, de musiciens et de rôdeurs, qui ont pillé tant de jardins. Avec ma bouche qui a bu, qui a embrassé, mordu, sans jamais assouvir sa faim. Avec ma gueule de métèque, de juif errant, de pâtre grec, de voleur et de vagabond. Avec ma peau qui s'est frottée au soleil de tous les étés et tous ceux qui portaient jupons. Avec mon cœur qui a su faire souffrir autant qu'il a souffert sans pour cela faire d'histoire. Avec mon âme qui n'a plus la moindre chance de salut pour éviter le purgatoire. Avec ma gueule de métèque, de juif errant, de pâtre grec et mes cheveux aux quatre vents. Je viendrai ma douce captive, mon âme sœur, ma source vive, je viendrai boire tes 20 ans. Et je serai prince de sang rêveur ou bien adolescent, comme il te plaira de choisir. Et nous ferons de chaque jour toute une éternité d'amour que nous vivrons à en mourir. Et nous ferons de chaque jour toute une éternité d'amour que nous vivrons. Georges Moustaki hoorde je hier in de show met Lumetek. En Orchestral Maneuvers in the Dark met Forever Live and Die. Over een paar minuten gaan we het hebben over een burgemeester. Jawel, de burgemeester van Vlaardingen-Wijbinga. Hij gaat weg. Hij gaat het kalmer aandoen vanwege zijn familie. Tja, heeft dat misschien te maken met de voormalig minister van Verkeer en Waterstaat? Zou zomaar kunnen. Han van der Horst gunt hem dat van harte natuurlijk, maar merkt toch iets van ongelijkheid. Want wat zal het zijn als u dat zou willen? U hoort het zo meteen. Na deze prachtige van Lee Towers en Anita Meijer, Run to Me. You've got rain in your heart. Someone has hurt you, torn you apart. Am I unwise to open up your eyes to love me? Let it be like they said it would be. Me loving you, girl, and you loving me. Am I unwise to open up your eyes to love me? Love to me whenever you're lonely. Run to me if you need a shoulder. Now and then you need someone older. So nothing to pay for, nothing to cheat. Am I unwise to open up your eyes? Run to me whenever you're lonely. Run to me if you need a shoulder. Now and then you need someone. You've got rain in your heart. Someone had hurt you and torn you apart. And when you're out in the cold, there's no one beside you, no one to hold you. Just run to me when. Baby, you need a shoulder now. Dit is De Nachtgedachte, een column van Han van der Horst. Lieve mensen, Bert Wijbenga, de burgemeester van Vlaardingen, heeft aangekondigd dat hij met een jaar of wat zijn ambtsketen definitief afdoet. Daarmee komt waarschijnlijk een einde aan een drukke carrière die hem tot een invloedrijk en zeer gewaardeerd lid van de VVD heeft gemaakt. Ook het geluk vond Wijbenga in de politiek. Hij trad in het huwelijk met Cora van Nieuwenhuis, die we allemaal nog wel kennen als minister onder Rutte. Uit de verklaring van Wijbenga blijkt dat persoonlijke gebeurtenissen de doorslag gaven. Het schijnt dat mevrouw van Nieuwenhuizen, Wijbenga noemt zich overigens graag Wijbenga van Nieuwenhuizen, het schijnt dat mevrouw van Nieuwenhuizen behoorlijk ziek is geweest en dan komt de mens er natuurlijk toe de werkelijke prioriteit in het leven te ontdekken. Bert Wijbenga wil meer tijd voor zijn relatie en zijn kleinkinderen. Bovendien vergen de ouders van het paar steeds meer mantelzorg. Dat past niet bij een baan waarbij je regelmatig 24 uur per etmaal op scherp moet staan. Bert Wijbenga heeft dan ook een goed en wijs besluit genomen. Hij stelde het belang van zijn naasten boven de eigen loopbaanplanning. Menigeen had het anders gedaan en met een schijnheilig smoel volgehouden dat je het algemeen belang boven dat van je familie moet stellen. Een compliment. Maar nu iets anders. Wijbenga is 61 jaar. Hij kan het zich veroorloven uit de ratrace te stappen op die leeftijd. Als je een politieke functie achter je laat, zijn er namelijk royale compensatieregelingen. Dat is terecht, want zo'n functie is altijd onzeker. Je weet nooit door welke externe omstandigheid je ineens op straat komt te staan. Je moet de ministers niet de kost hoeven geven die aftraden om een fout van een voorganger. Vanwege het nemen van de politieke verantwoordelijkheid. Nee, die mooie regelingen zijn politici van harte gegund. Mevrouw van Nieuwenhuizen is na haar ministerschap lobbyist geworden voor de energiesector. Met dit soort baantjes loop je behoorlijk binnen. Ook van haar kant zijn er geen financiële moeilijkheden in het verschiet. Bert Wijbenga kan het zich veroorloven zijn familie op één te zetten. Hij heeft er de centen voor. Gewone werknemers daarentegen krijgen al een jaar of 20 te horen dat we met ons allen nu eenmaal steeds ouder worden. Daarom moeten we op latere leeftijd met pensioen gaan, omdat anders ons prachtige stelsel onbetaalbaar wordt. U kent die verhalen wel. En u zit af te tellen dat u tot uw 67 en een halfde jaar moet werken. VVD'ers en zij niet alleen blinken erin uit om dat te bepleiten. Ze zullen ongetwijfeld nu ook de internationale toestand erbij halen als extra argument waarom als dat we met ons allen nu langer door moeten werken. Behalve als we in bonus zijn dus. Als we genoeg geld hebben, dan kunnen we gelijk de mantelzorg overlaten aan senior service van de tv-reclame. U kent wel, de moeder kijkt zo blij als de zuster van senior service binnenkomt om te blijven slapen. In plaats van haar dochter die de zorg voor de naaste gaarne aan deze instantie heeft uitbesteed. U moet met uw gewone baan het echt niet proberen er op uw 61ste mee op te houden. Omdat ouders niet meer zonder mantelzorg kunnen of u de verantwoordelijkheid draagt voor een ziekelijke partner dan wel kinderen. We worden immers allemaal steeds ouder. We moeten daaruit de consequenties trekken of nee, wij moeten de consequenties er wel uit trekken. Dat is het bittere achter het verhaal van Bert Wijbenga. Het onderstreept zo nadrukkelijk dat we met z'n allen een klassemaatschappij zijn geworden. Of liever gezegd een samenleving waarin de realisering van je mensenrechten samenhangt met je bankrekening en niet met je mens zijn. Laten we het zomaar formuleren. En nu, oma of opoe is haar naam. een sterke vrouw. Wij zijn zo trots op jou. Voor je kinderen sta je altijd klaar. De familie hou je bij elkaar. Dat is jouw doel, daar vecht jij voor. Kleinkinderen zijn voor jou waar je het meest van houdt. Je staat altijd voor ze klaar, met een lachend klein gebaar. Als je traantjes ziet, dan kus je die met liefde weg. Jij droogde elke kleine traan. Oma of opa is jouw naam. Jij staat voor alles wat wij zijn. En zorgt voor ieder groot of klein. Nu zorgen wij ook goed voor jou, want jij bent ons ook altijd trouw. Er staat maar één vrouw bovenaan, oma of opa is haar naam. Jij hebt ons allemaal geleerd, wat goed is en verkeerd. Elke strijd sta je vooraan, jouw familie bovenaan. Want daar vecht je voor, dat zal je altijd blijven doen. Jij droogde elke kleine traan. Oma of opa is jouw naam. Jij staat voor alles wat wij zijn. En zorgt voor ieder groot. Klein. Nu zorgen wij ook goed voor jou, want jij bent ons ook altijd trouw. Er staat maar één vrouw bovenaan, oma of opa is haar naam. Dit is De Late Avond, tot middernacht met Alfred Blokhuizen. Lofty peak. Een van de vele hits, nou ja, veel, een stuk of 4, 5, hè, van Procol Harum, A Salty Dog, van lang geleden. En ervoor hoorde je Grat Dame, speciaal verzoek natuurlijk van Han van der Horst. Het lied ging over oma's, zou ik maar zeggen. Straks gaan we praten met Lisanne van Beusichem, dus verpleegkundige dialysecentrum Sint-Franciscus Gasthuis. Ze was op zoek naar een nieuwe uitdaging en meldde zich aan voor de Tour de Franciscus Dialyse. Wat is dat allemaal? Je hoort dat zo meteen in een gesprek met Herman de Bruin na deze van Demis Roussos, My Reason. We gaan praten over van tour naar toekomst en wat dat precies is en wat dat met het dialysecentrum te maken heeft. Dat ga ik vragen aan Lisanne van Beusichem. Ze is verpleegkundige in het Franciscus ziekenhuis. Lisanne, welkom. Ja, dankjewel. Klinkt aardig leuk. Van tour naar toekomst en het heeft ook alles met het dialysecentrum te maken. Dat moet je even uitleggen. Ja, klopt inderdaad. Het is een tour zeg maar, waar je een kijkje kan nemen in de wereld van de dialyse. wordt denk ik wel heel veel vergeten of ondergeschoven bij verpleegkundigen. Hoe leuk het eigenlijk kan zijn om dialyseverpleegkundige te zijn. Ja, ja, daar gaat het om dialyseverpleegkundige te worden. Ja. Maar heb je dan mensen nodig die al verpleegkundigen zijn of kan je ook van buiten komen? Ja, je moet wel verpleegkundige zijn vanuit huis, zeg maar. Dus een basisverpleegkundige. Maar ja, je kan wel vanuit een andere sector wel komen. Mm-hmm. Ja, maar je moet wel verpleegkundige zijn. Ja, maar zijn er te weinig dialyseverpleegkundigen dat jullie nu zo'n actie opzetten? Ja, ja, we hebben aardig wat personeel tekort nog steeds. Ja, ja, dat is de hele verpleging zo, denk ik. Maar juist in de dialyse zo. Maar zijn er mensen die daar tegen zijn of die dat denken, nou, dat ga ik niet doen? Is er iets wat ze tegenhoudt? Nou, als ik kijk in mijn eigen vriendenkring, zeg maar, met vriendinnen die ook verpleegkundigen zijn, die lijken het best wel saai te vinden. Saai. Of dat het toffig is, of dat het eenduidig werk is, maar eigenlijk is het veel meer dan dat. Ja, er komt heel veel bij kijken. Ja, en daarom willen jullie daar ook informatie over verstrekken? Ja, ja, want het is veel leuker dan dat je denkt eigenlijk vooraf. Ja, hoe gaan jullie dat doen om mensen te interesseren voor het dialysecentrum? Nou, wat ik zelf heb meegemaakt, ik heb natuurlijk zelf ook de Tour de Dialyse meegelopen vorig jaar april. Mm-hmm. In het Friesland. En toen hadden we eigenlijk een bijeenkomst dat je algemeen informatie kreeg. En later ging je ook naar de dialyseafdeling zelf en kreeg je daar een kijkje op de afdeling hoe het er daaraan toe ging. Ja, ja. En daarom ben je zelf nu dialyseverpleegkundige geworden? Ja, in opleiding. Ik ben nog in opleiding. Oh, ben nog in opleiding. Want is dat een lange opleiding dan? Het is een opleiding van ongeveer 13 maanden. Zo, dat is behoorlijk. Ja. Ja, als je al verpleegkundige bent, zou je denken, nou, de basis heb ik al, maar je moet dus veel bijleren nog. Ja, je moet alles weten over de nieren, over de machine. Mm-hmm. Ja, je moet wel weten hoe je moet handelen op het moment dat er iets gebeurt. En wat er gebeurt nou precies bij dialyseren op het moment dat de patiënt geen eigen nierfunctie meer heeft. Mm-hmm. Neemt de machine het over. Maar je moet wel weten wat er gebeurt in het lichaam en wat de machine overneemt. Ja, dus er is een lange opleiding voor nodig, dat is wel duidelijk. Dan gaan jullie mensen interesseren voor de dialyseverpleegkundige te worden. Hoe gaan jullie dat doen? Nou ja, ik neem aan door de dialyse hopen we wel dat mensen enthousiast worden en dat ze kunnen komen kijken over wat het nou is. Ja, en dat gebeurt al op 24 maart. Dan kun je terecht bij het Franciscus ziekenhuis. Ja. Ja, want je hebt verschillende tours lopen. Dus niet alleen voor de dialyse, maar ook voor de OK, geloof ik. Oh, oké, okay. Dus er zijn meer disciplines die waar je informatie over kan krijgen dan. Ja, ja, over kinderverpleegkundigen heel veel, geloof ik. Mm-hmm. Ik weet het niet allemaal uit mijn hoofd. Maar dialyse in ieder geval op 24 maart. Hoe kan je je daarvoor aanmelden? Is dat nodig of kan je zo binnenlopen? Nee, je moet je geloof ik wel aanmelden. Dat kan via de site of via de Insta-pagina van het Franciscus. Ja, en de site is? Franciscus.nl en dan zou ik zoeken op dialyse. Oh ja, dat is natuurlijk mooi om dat te doen, dialyse. En dan is het 's avonds, hè, om 24 maart. Ja, klopt. Je wordt opgevangen in het Schiedamse ziekenhuislocatie Franciscus Vlietland. En dan kun je die avond meedoen met de informatie over dialyseverpleegkundigen. En dan krijg je er weer collega's bij misschien. Nou, dat zou wel heel erg leuk zijn. We hebben ze hard nodig. Ja, nou, dat is in ieder geval duidelijk. Die oproep is in ieder geval geplaatst. Kijk even op die website om precies te weten hoe het allemaal zit. En dan kun je terecht op 24 maart in de Tour naar de toekomst, de Tour de Dialyse. Want ja, het is niet, dat klinkt alsof het een wielerkoers is, maar dat is het niet, hè? Nee, dat is het niet. Maar het klinkt wel mooi, zo, op deze manier. Nou, het is wel heel erg leuk en ook wel heel erg interessant om op deze manier een kijkje te kunnen nemen op de dialyseafdeling. Zonder dat je ergens aan vastzit. Van Tour naar toekomst. Lisanne van Beuzeghem, zij sprak erover. Verpleegkundige van het dialysecentrum Franciscus. Dank voor het gesprek. Ik wens je heel veel succes met je nieuwe collega's die er mogelijk bij gaan komen. Heb je een uitzending van De Late Avond gemist? Luister het terug op www.delateavond.nl. Ja, kalverliefde was het wel. Misschien zelfs min of meer een spel dat werd gespeeld. En met je hobby's werd gedeeld.